إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, şerefli Müslümanlar. Kalbimiz, yüreğimiz, iman da kalpte tekarrür ediyor, tecelli ediyor ve bütün vücudu zerrelerine varıncaya kadar, hücrelerine varıncaya kadar, moleküllere varıncaya kadar, atomlara varıncaya kadar imanın emrine veriyor ve iman bütün vücuda hükmedecek hale geliyor. Onun için imanın karargahı doğrudan doğruya kalb ile tasdik denmiştir. Yeryüzünde insanların tavrı, harekatı, davranışları, yaşayışları da kalbindeki imanın bir tezahürü olmaktan başka bir şey değildir. Onun içindir ki imanın ikinci rüknü, ikinci esası da lisanen ikrar etmek. Dil ile ikrar edeceksiniz. Kalbiniz zerre zerre imanı amentüyü tasdik edecek. Lisanımız da onu ikrar edecek, ızhar edecek. Böylece iman tecelli etmiş olacak. İmanın en kısa, en hulasalı, en özetli, en zübde şeklindeki tecellisi kelime-i şehadet dediğimiz eşhedü ile başlayan, eşhedü ile başlayan kelimedir ki hep beraber buyurunuz: eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diye ifade edilmiş bulunan mukaddes kelime, muazzez kelime kalbe yerleştikten sonra artık o insanın durmasına imkan yok. Bir çekici saha gibi o iman adeta zerrelerine varıncaya kadar o insana hareket, yön, istikamet veriyor. İmanın tecellisi çok mühim. Şimdi bu noktaya gelmişken insanın kalbinde bu iman dediğimiz hakikat, iman dediğimiz esaslar yer etmiş olmasının, kalbe oturmuş olmasının tecellisi, tezahürü, yeryüzündeki hakikati nedir? Bu nokta üzerinde biraz duracağız ve imanın hakikatini, imanın yeryüzündeki tecellisini, tevhidin insanları nasıl bir hakikat etrafında topladığını sahabe-i kiramdan, eshab-ı kiram rıdvanullahi aleyhim ecma'inden misallerle göreceğiz. Efendiler, Cenab-ı Hak bazı şeyler, İbretli şeyler yaratmıştır. İbretli. Mesela yerin altından çıkan bir takım madenler var. Madenler. Bunların her birisinin ayrı kabiliyetleri var. Mesela altın hiç paslanmıyor. Gümüş paslanmıyor. Demir paslanıyor. Bir başkası başka bir özellik gösteriyor. Bir de bunların arasında mıknatıs diye bir şey var. Mıknatıs, üzerinde çetin kabiliyeti var. O atnalı biçimindeki mıknatısı, bir takım demir tozlarına yahut toplu iğnelere yaklaştırdığınız zaman o toplu iğneleri çekip kendisine bağlıyor. Böyle bir kabiliyet, çekim kabiliyeti. Mıknatıs kabiliyet. Çekiyor, alıyor, emiyor. Tabiatta bunlar böyle. Cenab-ı Hakk'ın her madene, her metale, her elemente, her türlü maddeye ayrı ayrı kabiliyetler vermiştir. Ayrı ayrı kabiliyetler. Hayatta bütün bunlar hayata hükmeden kadir-i mutlak olan Hazreti Allah'ın birer alametleri bunlar. Müslüman bu gözle bakıyor. Başka şeyle olmaz. Sonra bitkiler, bu madenlerde bir takım kabiliyetler, çekici kabiliyetler olduğu gibi bitkilerde de kısaca bunları hızla misal verip esas imana getireyim. Bitki dediğimiz nebatat, ağaçlar, çayırlar, çimenler, toprağın üzerinde zuhur eden bütün mezruat, yeşil alem, tabiatın zeminini döşeyen bütün bitkiler, nebatat dediğimiz ekimler de aynen bir çekici kuvvet taşıyorlar. Bakınız, burayı ibretle dinlememiz lazım. İbretle dinlemeliyiz ki müminin kalbindeki imanın kuvveti zuhur etsin. Buralardan ibret almalıyız. Efendiler, saklarını biliyorsunuz. Bugünkü biyoloji denilen canlılar alemini inceleyen bir ilim var. Biyoloji. Canlı bir tabiat dünyasında yaşıyoruz. Canlı bir tabiat. Hayatın içindeyiz. Canlılar dünyasının birinci basamağını nebatat teşkil ediyor. Yani ağaçlar, bitkiler teşkil ediyor. Bu ağaçların yaprakları var biliyorsunuz. Yeşil yapraklar. Bugünkü biyoloji denilen canlılar ilmiyle uğraşan ilim diyor ki, tespit ederek, tecrübeyle, gözlemle, deneyle tespit ederek diyor ki, bu yeşil yapraklara yeşil rengi veren bir madde var. Cenab-ı Hak bir madde yaratmış. O yapraklara yeşil renk veriyor. Nedir bu? Klorofil denilen bir madde. Klorofil denilen bir madde var. O yaprağa yeşillik veriyor, renk veriyor. Yeşil renk. Ve aynı zamanda öyle bir kabiliyeti var ki güneşi emiyor. O klorofil denilen yaprağa yeşil renk veren o madde güneşin ziyasını, ışıklarını emiyor, emiyor, özümleme yapıyor. Buna da fotosentez diyorlar. Fotosentez. Güneşten gelen ışıkları o yeşil yaprak emiyor. Annesini emen bir çocuk gibi emiyor. Cenab-ı Hak böyle bir kabiliyet vermiş. Mıknatıs gibi. Nasıl ki sizin elinizdeki radyo alıcısı havadan gelen radyo dalgalarını emiyor, alıyor, ağaçların yaprakları da güneşten gelen ışınları, ziyayı, ışığı aynen alıyor ve emiyor her yaprak. İlmen sabit. Ne yapıyor bunu? Öyle hesaplı, ayarlı, temkinli, tedarikli alıyor ki bu ışıkları, güneşten gelen harareti, güneşten gelen ışıkları öyle ölçülü alıyor ki fazla alsa kuruyacak. Dışarıda hepiniz biliyorsunuz insan güneşli sıcak bir zaman içerisinde sırılsıklam çamaşırlarını bir ipin üzerine atsa kısa bir zaman sonra o çamaşırların hepsi kuruyor. Kuruyor, tamamen kupkuru bir hale geliyor. Ağaçların yaprakları niçin kurumuyor? Çamaşır gibi güneşin, Ağustos'un ortasında, kızgın güneşin ortasında bu ağaç yaprakları niçin çamaşır gibi kurumuyor acaba? Niçin kurumuyor? Cenab-ı Hak öyle bir kabiliyet, öyle bir kanun koymuş ki güneşten gelen harareti ve ziyayı, ışığı ölçülü alıyor yaprak, ölçülü alıyor. Buna özümleme diyorlar. Başka bir tabir ile fotosentez diyorlar. Bakınız ne yapıyor ağaç? Her yaprak. O yaprağın gözlerimizle göremeyeceğimiz kadar küçük küçük gözenekleri var. gözenek, böyle delik delik teneffüs noktaları, teneffüs gözleri vardır. O güneş ziyasını alıyor ve bir ölçüyle, bir hesapla alıyor. Bakınız, bugünkü ilmi tespitler ve tecrübelerle aynen şöyle, sadece güneşi mi alıyor? Hayır, aynı zamanda o ağacın kökleri topraktan da su alıyor, su çekiyor. Bugün tespit edilmiş olduğuna göre yeryüzünde 120 metre yükseklikte ağaçlar var. 120 metre yükseklikte. Kocaman bir ağaç. 60 metre, 70 metre yüksekliğinde ağaçlar olduğu gibi dünyanın bazı bölgelerinde yüksekliği, boyu 120 metreye ulaşan ağaçlar görülmüştür şu anda. Bu ağaçların en tepesinde, en yüksek noktasında bulunan yapraklara suyu nasıl çıkarıyorlar? İnsanoğlu 5. kata, 6. kata bir motor olmadan, bir motopomp olmadan, santrifüj olmadan, elektrikli bir kuvvet olmadan 6. kata suyunu çıkaramıyor da bu ağacın kökleri 120. metreye kadar yerin altındaki suyu nasıl çıkarıyor? İlim bilmiyor bunu da şimdi. Hangi pompaj kudretiyle, hangi basınç ile, hangi enne basma tulumbayla, hangi elektrikli kuvvetle, hangi bir cereyan ile 120 metre yüksekliğindeki ağacın tepesindeki yaprağa aynı ölçüde su, su damlacıkları, hayat maddesi nasıl ve ne şekilde çıkıyor? İlim alemi hayret içerisinde. İlahi kudretleri iyi görmek lazım. Yerden suyu alıyor, güneşten ışınları alıyor. Güneş ziyasını alıyor, bir şey daha alıyor. Aynı şekilde o yaprağın üzerinde insanın elindeki kıl dipleri gibi, insanın kolunda, hani kolumuzda kıl dipleri var. Vücudumuzun üzerinde gözenekler var, kıl dipleri var. Oralardan teneffüs ediyoruz, havadan oksijen alıyoruz. Aynı şekilde ağacın yapraklarında gözlerimizin her en göremeyeceği kadar küçük küçük gözenekler var. Oradan da havadan bir şey alıyor yaprak. Dolayısıyla üç şey alıyor ağacın yaprağı. Güneşten ışık alıyor. Havadan karbondioksit alıyor. Kirlenmiş havayı alıyor. Köklerden de suyu alıyor. Böylece özümleme yapıyor. Kendi gıdasını ve rızkını bizzat kendisi temin ediyor. Fototrof diyorlar buna. Veya ototrof. Kendi kendisini bizzat besleyen bir mekanizmaya sahip. Bunu da o kadar muvazeneli, ahenkli ölçülü alıyor ki, öyle ölçülü alıyor ki, altı karbondioksit gazını alıyor. Sudan da altıyı, altı da sudan istifade ediyor. Altı atom sudan alıyor alacağını. 675 kalori de güneşten ışık alıyor, enerji alıyor. Bütün bunları bünyesinde toplayıp glikoz denilen, şeker denilen, helva denilen bir gıda yapıyor. Her ağaç yaprağı bu mekanizmayla güneşte kurumanın önüne ve sararıp solmanın önüne getiriyor. Kendi rızkını bizzat Cenab-ı Hak kendisine yaptırmış oluyor ağaçlara. Emiyor böyle, güneşi emiyor, havayı emiyor, suyu emiyor. Kabiliyet böyle. Bunu insanların iradesine bağlamak mümkün değil. İnsanın hiç alakası yok bu nizam ile. O ağacın köklerinin suyu emmesini, suyu nasıl emdiğini, haydi emmekle beraber en yüksek tepeye nasıl sevk ettiğini insanın iradesine bağlayamazsınız. Güneşten gelen ışınları, ışıkları yaprağın almasını da insan iradesine bağlayamazsınız. Havadan karbondioksit denilen bizim kirlettiğimiz havayı yapraklar alıyor, onu vücudunda birleştiriyor, bünyesinde topluyor, arkasından ozon denilen bir başka gaz meydana getiriyor, üç atomlu oksijen zuhur ediyor. Tekrar o kirlenmiş olan havayı, karbondioksidi yeniden havaya oksijen olarak göndermeye başlıyor. Bir filtre gibi, bir süzgeç gibi çalışıyor. İlmin bugünkü neticeleri hayret vericidir ve Allah'ın varlığını açıkça ispat etmekten başka bir şey söylemiyor ilimler. Bu ozon denilen ilk atomlu oksijenler hızla yükseliyor. Yükseliyor, yerden yukarıya yükseliyor. 200 kilometre mesafede derhal duruyor ve yukarıda ozonosfer denilen bir tabaka meydana getiriyor. Bir tabaka, atmosfer tabakası meydana getiriyor. Korkunç, yakıcı bir kudret orada öyle bir tecelli oluyor ki gökyüzünden, güneşten gelen bir takım öldürücü şuaları, kozmik şuaları, bir takım tehlikeli şuaları atmosfer tabakasına gelir gelmez o ozonosfer, o tabaka zararlı cereyanları, zararlı ışınları, zararlı maddeleri tutuyor, yutuyor, dünyamıza faydalı olanlarını gönderiyor. Bir ahenk, bir nizam kurulmuş dünyada. Dolayısıyla çekiyorlar, alıyorlar. Buralardan şimdi müminin imanına geleceğiz. Bakınız imanın nasıl olması lazım? İnsan iradesine, insanın ihtiyarına verilmiş olan ve Allah'tan gelen bir hidayet olan imanın tecellisini göreceğiz. Efendiler, bütün bunlar tabiat bünyesinde Rabbül Alemin dediğimiz kainatı terbiye eden, kainatı yaşatan, bütün çayırları, çimenleri yeşerten bir kudretin varlığını ortaya koyuyor. Tesadüfe veremezsiniz. Öyle ki bakınız, sanki bir kimyager gibi her yaprak bir kimya mütehassısı, bir laborant gibi, bir kimya ustası gibi o ağacın yaprağı 6 karbondioksit alıyor, 6 su alıyor, 675 güneşten enerji alıyor, kalori alıyor, bunları bünyesinde birleştirip hakiki bir gıda haline getiriyor. Bir muvazene, bir denklem var. Bunu kendisi yapamaz. Evet. Rabbül Alemin Rahman ve Rahim sıfatıyla bütün tabiatta tecellisini gösteriyor. Bir şey daha temas edelim canlılar için. Ağaçları böyle mütalaa ettikten sonra, onların çekiciliğini, çekici kabiliyetini gördükten sonra canlılar aleminin ikinci basamağında hayvanlar var. Hayvanat dediğimiz hayvanlar. Hayvanlar da bizzat alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'nın terbiyesi ve yetiştirmesiyle dünyaya geliyorlar. Mesela bir tavuğun, tavuk dediğimiz hayvanın altına bir ördek yumurtası koysanız, ördek yumurtası. Belli bir müddet sonra aynen o tavuk yumurtalarıyla beraber ördek yumurtası da açılmaya başlıyor. O kuluçkaya yatan tavuğun altında belli bir müddet kaldıktan sonra yumurtalardan civcivler çıkıyor. Tavuğun civcivleri, tavuk yumurtasından çıkan civcivler kaynaşmaya başlıyor. O esnada onların önüne bir leğenin içinde suyu getirirseniz, içi suyla dolu bir leğeni getirirseniz, o ördek yumurtasından çıkan civciv derhal o suyun içine atlıyor ve yüzmeye başlıyor derhal. Tavuğun civcivleri yüzemiyor, boğuluyor her birisi. Yeryüzüne gelirken Cenab-ı Hak o hayvanın yüzmesini, yüzerek yaşamasını, bütün ayarını, hesabını, rızkını, tertibatını, tedarikini bizzat yumurtanın içinde özetlemiş, depolamış, ambarlamış, doğar doğmaz hayatına lazım olan her şeyi bilerek geliyor yeryüzüne. Her hayvan böyle. Bilerek geliyor. Ve insan bunlarda hiçbir iradeye, hiçbir arzuya, hiçbir teknik neticeye sahip değil. Doğrudan doğruya alemleri terbiye eden Rabbül Alemin'in koyduğu kanunlarla tecelli ediyor. Hep böyle. Hayvanlar mesela, bakıyorsunuz dışarıda tabiat aleminde, çayırlarda, tarlalarda, meralarda, her türlü kırlarda, etrafta bir takım nebatatı, otları yemektedirler. Ve her hayvan kendisine lüzumlu olan otları, nebatları tanıyor. Her hayvan zehirli otların hangisi olduğunu, zehirsiz otların hangisi olduğunu dünyaya geldiği zaman bütün bunları bilerek geliyor. Bilerek geliyor. Şaşırmıyor, yanılmıyor. İnsanlar öğretmiyor. Bir hayvan yeryüzüne gelir gelmez hemen kalkıyor, otlamaya başlıyor ve fakat bakıyorsunuz katiyen zehirli otu yemiyor. Otun hangisi zehirli olduğunu katiyen biliyor. Ona bildirmişler, ona öğretmişler. Rabbül Alemin onu hayata getirirken bu esaslarla getiriyor. Besleniyor. En sonunda bakıyorsunuz o yedikleri otlar, yedikleri çiçekler, yedikleri sebzeler, her türlü o yeşil bitkiler hayvanın bünyesinde değişiyor, bambaşka bir maddeye, bambaşka bir gıdaya inkılap ediyor. Her hayvan yeryüzüne gelirken ilahi mekanizmanın birer hizmetçisi olarak hayata geliyorlar ve öyle devam ediyorlar. Hiçbir hayvan isyan edemiyor. Yaratılışı neyse onu takip ediyor. Her zaman söylediğimiz gibi bakıyorsunuz sürüler halinde bir arada otlayan 300-500 tane hayvan, sürü diyoruz ya, böyle kalabalık şekilde 300'ü 500'ü bir arada olan hayvanata hayvan sürüsü diyoruz. Bu sürüler, bu hayvan sürüleri akşam olunca hangi köye, hangi kasabaya geliyorlarsa köye indikleri zaman, hayvan sürüleri kasabaya geldikleri zaman hiç kimsenin işareti olmadan, hiç kimsenin bir ihbarı, ikazı olmadan sürünün içinden her hayvan seçiliyor. Sürünün içinden her hayvan ayrılıyor, kendi evini biliyor, sahibinin evini tanıyor, sahibinin evinin yolunu tanıyor. Teker teker her hayvan kimin malıysa, sahipleri kimse gidip o eve teslim oluyorlar. Bunları öğrenmiş olarak geliyorlar. Yanılmıyorlar, şaşırmıyorlar. Buna ne isim verilirse verilsin. Hatta bu hayvanlar sahiplerini o kadar iyi tanıyorlar ki evlerine giderken sahibi kimse onun evine giderken başıboş gitmiyorlar görüyorsunuz. Her birisi memesinde harikulade bir gıda olan süt götürüyorlar. Sütü götürüyorlar ve ev sahibine teslim ediyorlar. Her akşam o hayvanın sütünü hangi kadın teslim alıyorsa, hangi insan teslim alıyorsa sütü yalnız ona veriyorlar. Yabancı bir insan o hayvanın sütünü almak istediği zaman memesindeki sütü çekiyor, bir damla vermek istemiyor. Sahibini tanıyor. İlahi kudret, Rabbil Alemin bu kanunları açıkça koymuş. İşte buraya geldikten sonra İslam alimlerimiz diyorlar ki, ey insan, ey kaldırımlarda Allah'a isyan eden insan, ey şehvetiyle binlerce delikanlıyı cehenneme sürükleyen kız, ey bütün dünyasını cehenneme tahsis eden insan, ey alnı secdeye gelmeyen, yüzü abdest suyu görmeyen, Allah'ı tanımayan, kendisini yaratan, Rabbül Alemin'i bilmeyen, ey sadece öldüğü zaman musalla taşına gelen insan! Bir hayvan sahibini tanıyor, akşam olunca evinin yolunu biliyor, sahibinin evine gidiyor, teslim oluyor, giderken boş gitmiyor, göğsünde süt götürüyor, sırtında et götürüyor, daha üzerinde derisini götürüyor, yün götürüyor, her türlü menfaati şeyleri götürüyor ve götürdüğü sütünü, gıdasını bizzat sahibine teslim ediyor. Ey isyankar insan, ey namaz kılmayan insan, ey İslam'ı tanımayan insan, ey kainata rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı tanımayan insan, sen niçin sahibini tanımıyorsun. Niçin günde 5 defa Allah'ın huzuruna çıkmıyorsun? Niçin namaz kılmıyorsun? Niçin ilahi emirleri dinlemiyorsun? Bu noktaya gelince, işte her akşam sürünün arasından ayrılıp sahibinin evini tanıyan hayvanlar sana bir ibret, sana bir hakikat söylemiyorlar mı? O halde bir hüküm halinde Cenab-ı Hakk'ın haber verdiği ayet-i kerimeyi söyleyip öbür misalimize geçelim. Ülâike kel en'âmi belhum ebal. İşte namaz kılmayan insanlar, ibadet etmeyen insanlar, şehvetine tabi olan insanlar, başını bacağını açmak suretiyle sokak sokak güzelliğine ve şehvetine aldanarak dolaşan kadınlar, kızlar, alnı secdeye gelmeyen insanlar bilsinler ki hayvanlar gibidirler, hayvandan daha adi ve daha alçak insanlardır Kur'an-ı Kerim. Sahibini tanımıyor çünkü. Kendisini yoktan yaratan Allah'ı tanımıyor çünkü. Tanımıyor. Onun için bütün de gördükten sonra ağaç yaprağı ne alacağını biliyor. Hayvanlar ne toplayacağını biliyor. Mıknatıslar neyi çekeceğini biliyor. Kendiler yeryüzünü, eşyayı, maddeyi, tabiatı ancak ve ancak iman ile tanıyabilir, kelime-i tevhid ile tanıyabilir, ancak Kur'an ile tanıyabilir alem. Başka mümkün değil. İnsan imansız olursa katiyen eşyayı tanıyamaz. Tanımış olduğunuz insanın kalbine yerleşen kelime-i tevhid. Dersin başında kelime-i şehadeti okuduk. Eşhedü ile başlıyorsa kelime-i şehadet dedik. Eşhedü ile başlamıyorsa kelime-i tevhid ki onu da la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye ifade ediyoruz. Bu kelime-i tevhidi kalbine oturttuktan sonra ey Müslüman artık hak ile batılı ayırmaya başlayacaksın. Nasıl ki hayvanlar yeryüzüne gelince zararlı otlarla zararsız otları, zehirli otlarla zehirsiz otları nasıl ki tanıyarak hayata geliyorlarsa insan da kalbine imanı oturttuktan sonra artık haram ile helalı mutlaka ayırması lazım. O müminin kalbindeki iman haramı kabul etmemesi, helalı çekmesi lazım. Hakiki bir müminin imanı o Müslümanın günah işlemesine manidir. Hakiki iman Müslümanın korkmasına manidir. Hakiki iman Müslümanın kısırık ve korkak olmasına mutlaka manidir. Çeker ki. İman cesareti çekiyor, iman helalı çekiyor, iman hakikati çekiyor, iman tevhidi çekiyor, iman hakkı çekiyor, batılı kabul etmiyor. Eğer bir mümin olduğu halde günahlara dalabiliyorsa, mümin olduğu halde haram yiyorsa, mümin olduğunu söylediği halde bir kız veya kadın başını bacağını açıyorsa, mümin olduğu halde faiz alıp yiyorsa, mümin olduğu halde rüşvet alıp veriyorsa, onun imanı kalbine kesinlikle oturmamış ve onun eline, ayağına, gözüne, kulağına hükmetmeyen zayıf bir mana taşımaktadır. Yerleşmemiş manasına. Yoksa imkanı var mı kardeşim? İman öyle bir cevher ki, hangi kalbe oturmuşsa o kalbin sahibini kainata hakim kılmıştır. Sönük olmasına imkan yok. Bakınız, kelime-i tevhidi biz de söylüyoruz, biz de okuyoruz. Ashab-ı kiram da okuyor. Ashab-ı kiram da aynen kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi okuyor. Okuyorlardı. Biz de aynen aynı kelime-i tevhidi okuyoruz. Fakat bizdeki tesir ile onlardaki tesirin arasında müthiş derecede fark var. Bir fark var. Bakın şimdi bizzat İslam tarihinden bir sahneyi arz etmeden geçmeyelim. İman cevherinin nasıl fani hayatı ebedi hayata çevirdiğini göreceğiz. Nasıl ki o ağaç yaprağı karbondioksit gazını ve suyu ve güneşten gelen harareti, rüyayı bir fotosentez yaparak, özümleme yaparak glikoz haline getiriyorsa, iman cevheri de nasıl ki o ağaç yaprağı karbondioksit glikoz haline getiriyorsa, iman cevheri de yeryüzündeki Müslümanın fani hayatını baki hayata, cennete çevirmesi lazım. Cehenneme çevirmesi lazım. Hişam İbni As radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden Hişam İbni As, As oğlu Hişam. Aynen şöyle anlatıyor. Kale, diyor ki, Bu'issu ene ve raculun ahar ila Herakl. Ben ve yanımda bir başka arkadaşım, Bizans İmparatoru Heraklius'u, sahibi Rumi, Rumların hükümdarı, Rumların kralları, Rum kralı, Rum hükümdarı Heraklius'u ned'uhu iler İslam, İslam'a davet için gönderilmiştik diyor. Hişam İbni As, iki arkadaş bunlar, Heraklius namındaki Bizans İmparatorunu, Rum İmparatorunu İslam'a davet etmek üzere çıkmışlar. Bakın. فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا مُتَكَلِّد۪ينَ سُيُوفَنَا حَتَّى öyle ki huzuruna geldik diyor. Bin bir macerayla gelmişler. Anlatmıyorum oraları. İnsanın tüyleri ürperiyor. Bizans İmparatoru Heraklius'u İslam'a davet etmek üzere çıkmışlar diyorlar. İslam daveti. Hiçbir sahabe yerinde bir dakika oturmamış. Kalbine imanı koyduktan sonra sahabenin yatağında yattığını göremiyoruz hayatta. Hiç göremiyoruz. Adeta bir elektrik şelalesi gibi korkunç bir süratle yeryüzünün her tarafına yayılmışlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü kelime-i şehadetini yeryüzünün bütün insanları yaymaya başlıyorlar. Hiç yerinde yatan sahabe yok. Şu imana bak. Ne cazibedir ki, ne çetin kuvvetidir ki onları yerinde tutmamış, kainatın her tarafına İslam'ı yaymak için koşuşturmuş. Ve iman işte bu hakikatiyle iman olacak. Kılıçlarımız elimizde olduğu halde fedekalna aleyha, kral Heraklius'un huzuruna girdik diyor, odasına girdik. Gayet süslü, gayet konforlu kral odası, kral sarayı. Saraya girdik diyor. Hatta inteheyna ila hurfetin lehu. O Heraklius'a tahsis edilmiş bulunan muazzam hurfeye, odaya, saraya girdik içeriye. Hişam anlatıyor. Ve huve yenzuru ileyna. O da bize hayretle, dehşetle bakıyor. Heraklius bakıyor müminlere, sahaben iki kişiye. İçeri girer girmez tekunna, aynen şöyle söyledik diyor. La ilahe illallahu vallahu ekber. İçeri girer girmez tevhidi söyledik. La ilahe'yi bizzat okuduk diyor. Fallahu ya'lemu. Allah şahidimiz olsun ki diyor Hişam. Allah şahidimiz olsun ki lekadin tefadatil hurfetu hatta saret keenneha gazakun tesfakuhur riyah. Vallahi Allah şahidimizdir ki diyor, bir kelime-i tevhidi okur okumaz o kralın sarayı rüzgarın önündeki hurma kısı gibi o saray sallandı, yıkılacak hale geldi diyor. Hişam söylüyor bunu. Kelime-i tevhide bak. Ne müthiş bir cazibedir kardeşim. Sahabenin ağzından döküldü mü kelime-i tevhid, kainat yerinde kalamıyor. Aynen yemin ediyor ki sallahu yâlemu, Allah biliyor ki, Allah şahidimizdir ki diyor, lekadin tefadatil hurde, o oda sallandı, korkunç sallantı içine girdi. Hatta saret keenneha gazakun tesfakuhu riyah. Neredeyse rüzgarın salladığı bir hurma çöpü gibi kralın sarayı böyle sallanmaya, çatırlamaya başladı diyor. Kelime-i tevhid, İslam imanı. Şimdi bizim halimizi tasavvur ediniz. Bizim imanımızı, bizim halimizi, bizim hayatımızı mukayese ediniz, kıyaslayınız kardeşim. Sahabe ölçülür çünkü. Kale, Heraklius korkuya, dehşete düştü de diyor. Fe'ersele ileyna, bize haber gönderdi ki, Leyse lekum en techeru aleyna bi dinikum. Aman dininizi, dini İslam'ı burada açığa vermeyiniz. İslam dinini, imanınızı, dininizi burada açığa koymayınız. Bütün Bizans memleketi olduğu gibi Müslüman olacaklardır dedi diyor. Korkudan bir tekrar. Açığa koymayınız. لَيْسَ لَكُمْ اَنْ تَجْهَرُوا عَلَيْنَا بِد۪ينِكُمْ Dininizi burada açığa vurmayın. Sizi dinleyeceğim dedi diyor. فَدَنَوْنَا مِنْهُ İyice yaklaştık adamın yanına. İyice yaklaştık. فَدَحِكَ Adam korkusundan, dehşetinden gülmeye başladı. فَكَالَ Aynen şöyle söyledi diyor. مَا عَلَيْكُمْ لَوْ جِئْتِمُونِي بِتَحِيَّتِكُمْ فِي مَا بَيْنَكُمْ İçeriye girdiğiniz zaman Kral Heraklius soruyor sahabenin ikisine. İçeriye girdiğiniz zaman kendi aranızda selamlaştığınız gibi niçin bize selam vermediniz de La ilahe illallah dediniz. Niçin tevhid söylediniz? Neden selam aranızdaki selamı bize söylemediniz deyince soruyor. Fekulna şöyle cevap verdik diyor Hişam İbni Az. İnne tahiyyetena fima beynena la tahillu lek. Siz henüz Müslüman değilsiniz. Rumsunuz, Hristiyansınız, gayrimüslimsiniz. Size kendi aramızda kullandığımız selamı size veremeyiz. Size selam vermek haram olur diyor. İslam hükmü. Müslüman olmayana selam veremezsiniz katiyen. Katiyen. İnne tahiyyetena fima beynena bizim aramızda cereyan eden selamımız la tahillu leke sana helal değil ki sana haram sana selam veremeyiz Müslüman olmadıkça ve tahiyyeteke elleti tuhayya biha la yahillu lek sizin selamınızla sizi selamlamak da bize haramdır sizin kendi aranızdaki selamlaşmanızla size selam vermek. Onlar da rükûya eğilir gibi eğileceksiniz. Yere kapanır gibi kapanacaksınız. Bizde de böyle selam vermek haramdır. Onun için içeriye girerken sizin muhtaç olduğunuz mana ile kelime-i tevhid ile girdik diyorlar. Şu şuura bakın. Hiç korku yok, hiç endişe yok. Bizans imparatorudur, Heraklius'tur, korkunç adamdır diye. Hiç kimseden korkmuyorlar. Dini İslam'dan zerre taviz vermiyorlar. Ve söylenmesi icap eden şeyi söylüyorlar. En ufak bir endişe taşımıyorlar. İman bu işte kardeşim. Yerleştiği zaman kalbe artık hiçbir şey kalmıyor orta yerde. Evet. O zaman kral şunu sordu diyor Heraklius. Tekrar şöyle sordu. Keyfe tahiyyetukum fîmâ beynekum? Siz kendi aranızda nasıl selam veriyorsunuz? Nasıl selamlaşıyorsunuz? Kulna. Biz de şöyle cevap verdik. Esselamu aleyküm. Biz kendi aramızda Esselamu aleyküm diye selamlaşırız. Bu şekilde cevap verdik diyor. Bundan sonra tekrar bir soru daha sordu diyor Heraklius. Fema a'zamu kelamikum. Yeryüzünde sizin en büyük kelimeniz, en büyük kelamınız, en muazzam kelimeniz hangi kelimedir? Kulna la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'dır dedik diyor. Kainatta bundan daha büyük kelime yok. İşte bu kelimeyle geldik. Heraklius ayağa kalkıyor diyor ki, gidin buradan, ayrılın buradan diyor. Bu iki sahabe yemin-i billah ile diyorlar ki, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam bize haber verdi. Konstantiniyye'yi, İstanbul'u, bütün Bizans memleketinin tamamını, teslim alıncaya kadar yataklarımızda yatmak bize haram olsun diyorlar. İman borcu. Orada kat'i söz vererek. Şu imana bak kardeşim. İnsanın kalbine giren iman eğer onun dünyasına hakim olmuyorsa, onun eline ayağına hissetmiyorsa, onun gözüne kulağına hissetmiyorsa o iman zayıftır veya yoktur kardeşim. Başka bir çare kalmadı. İmanı sağlama almak lazım. Tabiatı görüyorsunuz. Çekiyorlar kendisine lazım olanları. Çekiyorlar ve bir haber veriyorlar. İslam kitabı her tarafından. İslam imanı bu kuvvete erişmedikçe müminin bir takım dünya korkusu, eşya korkusu, karısından, kızından korkusu, malından, mülkünden endişesi, amirden, memurdan korkusu varsa henüz o Müslüman Allah'a hakkıyla iman etmemiştir. Hakkıyla iman etmemiştir. Bu imanın hakikati anlaşıldığı zaman ortaya çıkacaktır. İşte aziz kardeşlerim, yeryüzüne Müslümanın hükmettiği devirler bu iman ile tecelli etmiştir. Bakınız, Eyüp Sultan Hazretleri, Halid bin Eba Eyyub el-Ensari dediğimiz mukaddes sahabi, İstanbul'a gelirken kaç yaşındaydı? Hepiniz biliyorsunuz, 90 yaşındaydı. Bir diğer rivayete göre 96 yaşındaydı Halid. Halid bin Ebu Eyyub el-Ensari, Ensar dediğimiz Medine'li Müslümanlardan, muhacir değil, Mekkeli değil, Medine'li Müslüman olan Hazreti Eyyub, Hazreti Halid, İstanbul'u fethetmeye gelen askerlerin arasında bulunurken 96 yaşındaydı. Hiç imanı görüyor musunuz? Çökmüş mü adam hiç? Korkuyor mu? Yolda kalırım, ezilirim, dökülürüm, rezil olurum diye. Haşa, bir korkusu var mı adamın? Kalbine oturttuğu iman ona öyle bir enerji, öyle bir kudret veriyor ki hiçbir şeyden usanmıyor o. Korkmuyor. İslam imanı. Efendiler, Kur'an-ı Kerim'i okurken Hazreti Halid Kur'an-ı Mübin'i okurken birdenbire bir cihad ayetine rastlıyor. Cihad. Allah yolunda cihad ayetine rastlayınca hemen Kur'an-ı Kerim'i kapatıyor, kalkıyor. Menkıbesini biliyorsunuz, menakibini. Hemen çocuklarını çağırıyor. Evlatlarım, çabuk olun, benim kılıcımı getirin, okumu yayımı getirin, kalkanımı getirin, mızrağımı getirin diyor. Hırhımı getirin. Diyorlar ki baba, sen 96 yaşında bir insansın. Artık senin cihada çıkman mümkün değil. Artık savaşa gitmen, katılman mümkün değil. Hem sonra yeter sana. Sen Habibullah ile az mı beraber bulundun, az mı cihad ettin? Bırak biz gideriz. Sen şurada otur, tesbihini çek diyorlar. Seccadeni ser, namaz kıl, tesbih çek. Hazreti Halid öyle bir sarsılıkla sarsılıyor ve şöyle cevap veriyor ki, evlatların bu cihat ayeti genciyle yaşlıyı ayırmıyor, imanı olan herkese hitap ediyor. Benim imanım yerindedir, ben katılacağım diyor. İmanı olan herkese hitap ediyor. Yaşlı ihtiyar yoktur İslam'da. İmanı olan ihtiyar yaşlı sayıp gençtir, yaşlanmaz bir mümin. Mümin yaşlanmaz, mümin bunak olmaz. Mümin ahmak olmaz, mümin aptal olmaz, mümin mecbur olmaz. Mümkün değil mümin için bunlar. İman zayıfladıktan sonra insan ahmak olur. İman zayıfladıktan sonra insan aptal olur. İman zayıfladıktan sonra bir insan etrafını göremez. Mıknatıs gibi çekmiyorsa mıknatıslığını kaybetmiştir o hadise. Meseleyi iyi kavramak lazım. Ve orduya katılıyor Hazreti Halid. Ve İstanbul'a varmadan yolda ruhunu teslim edip, yolda ruhunu teslim edip şehit oluyor biliyorsunuz. Ve İstanbul'a geldikleri zaman bir tabutun içinde getiriyorlar Halid'i. Tabut içinde getiriyorlar. Ve uzun zaman muhasarada kaldığı halde, Hazreti Halid'in cesedi günlerce tabutun içinde kaldığı halde, toprağa gömülmediği halde, Eyyub el-Ensari'nin cesedinde zerre kadar bir kokma, bir sürüme alameti vallahi görünmüyor. İman dolu olan bir dünya kopmaz. İman-ı hakikiyi elde eden bir vücut katiyen sünnetle kopmaz. Ne İslam imanı işin aslı bilinse Müslüman yerinde durabilir mi kardeşim? Müslüman korkar mı? Müslüman siner mi? Müslüman usanır mı? Müslüman yıldırılır mı? Müslümanın gözü korkar mı? Hakiki iman olacak. Sonunda muhasara uzun sürüyor, İstanbul'u kuşatıyorlar. Fakat takdir-i ilahi tecelli etmemiştir. İstanbul'u zapt etmek mümkün olmuyor ashab-ı kiram tarafından. Geriye çekilmeye karar veriyorlar. Ancak bir anlaşma imzalıyorlar. Bizans İmparatoru'yla bir anlaşma. Diyorlar ki, bizim bir şehidimiz var, günlerdir tabut içinde bekliyor. Bunu İstanbul'un içine gömeceğiz. Bu cenazemizi, bu şehidimizi surların içine gireceğiz. İstanbul'un göbeğine, İstanbul'un ortasına bu şehidimizi toprağa gömeceğiz. Ondan sonra gideceğiz diyorlar. Bizim şartımız budur diyorlar. Bizanslılar da, Rumlar da işin hakikatinden haberleri yok. Müsaade ediyorlar, bir anlaşma imzalıyorlar. Tek arzuları bu. Şehidimizi İstanbul'a gömeceğiz, bitti. Başka bir şey istemiyoruz. Geri döneceğiz. Gömüyorlar. Geriye giderken diyorlar ki, Hazreti Halis gibi bir mümini Bizans'ın göbeğine gömdük, İstanbul'un ortasına gömdük. Onun samimiyeti, onun şehadeti, onun imanı İstanbul'a öyle askerleri çekecek ki İstanbul bu şehidimizden dolayı mutlaka Müslüman olacak diyorlar. Çekecek oraya insanları. Mıknatıs gömdüler oraya. Oraya bir mıknatıs gömdüler. O Hazreti Halid'in imanı neticede Hazreti Fatih Sultan Muhammed Han'ı mıknatıs çekiyor ve İstanbul'u baştan başa teslim aldırıyor. İman kardeşim, iman hakiki olmadıkça cihada çıkılmaz. İman hakiki olmadıkça hiçbir Müslüman hedefe kavuşamaz. İman hakiki olmadıkça İslam devleti kurulamaz. İman hakiki olmadıkça, fedakar Müslümanlar olmadıkça hiçbir netice elde edilemez. Yarım adamlarla, yarım adımlarla, namaz kılmayanlarla, sabah namazına kalkamayanlarla, öyle imana, öyle imanlara şahidiz ki ben müminim diyor, ben Müslümanım diyor, daha sabah namazına kalkamıyor, sırtındaki yorganı kaldırıp atamayan zavallı Müslüman. Hangi yola gidiyorsun sen? Öyle bir perişanlık ki başına başörtüsünü koyamayan, başörtüsünü kafasına çekemeyen Müslüman. Hangi cihada gidiyorsun? Hangi İslam'ın savaşını veriyorsun? Çocuğuna sözünü geçiremeyen Müslüman, aciz Müslüman, korkak Müslüman, tembel Müslüman. Ashab-ı kiram bütün Bizans İmparatorluğuna, Pers İmparatorluğuna meydan okumakla zerre kadar korkmamış olan iman potansiyeliyle geliyordu. Aynı imanı elde etmedikçe kıpırdamıyorsunuz. Hedefi vallahi bulamazsınız. Hiç kimse hedefi bulamaz. Aynı enerji, aynı potansiyel kudret, aynı hakikat, aynı güç ve enerjiyle ortaya çıkmadıkça hedef yoktur kardeşlerim. Bu kelime-i tevhidi ortaya konduğu zaman ne ordu davranabilir, ne askeriye mani olabilir, ne tank mani olabilir, ne tüzek mani olabilir, ne insanların tedbiri, hiç kimse iman ordusunun önüne vallahi geçemez kardeşlerim. Bu imanı elde etmek lazım. Onun içindir ki aziz ve asil kardeşlerim, tevhid kelimesi hangi kalbe oturmuşsa Allah'ın zaferini çekecektir. Bir ayet-i kerimeyi okuyup dersi bağlayacağım. Görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim baştan başa iman hükümleriyle doludur. İman hakikatleriyle. Tehinu ve la tahzenu ve entumul a'lavne in kuntum müminin. Ey müminler, sakın korkmayınız, mahzun olmayınız, üzgün olmayınız, tersimeyiniz, gevşemeyiniz, asıl olmayınız, canınızı sıkmayınız, çalışınız, Eğer hakiki imanı elde etmiş olursanız, bütün kainatın fevkindesiniz, bütün kainata meydan okuyacaksınız diyor Kur'an-ı Kerim. İn kuntum müminin, eğer hakiki imanı elde etmişseniz, entümül e'levne, bütün kainatın üstündesiniz, bütün düşmanların fevkindesiniz, bütün silahların fevkindesiniz. Hakiki iman. Bu iman ile meydana çıkacağız ve inşallah bu imanın potasında, bu imanın teknesinde, bu imanın hakikatinde İslam davasını bu memlekete hakim kılacağız inşallah. İslam davası. Aziz müminler, muhterem